از خودم به تو قرار چی بگم، تو هم اگه نخوای با هم کنار بیای، من قرار دردم و به کی بگم. کم رسیدم از خودم به حس تو، هوای رفتنه راه روشنه، هیشکی پای من نمیشه مثل تو. یه جاده، یه سفر، یه ماه اثر، یه سقف که از ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق جدا شده از دل هره. یه جاده، یه سفر، یه ماه اثر، یه سقف که از ستاره پره، هم مسیر بهشت من و تو و عشق جدا شده از دل هره. بارون میزنه، حس آروم شدنه، تعبیر رسیدن به هوات خود رویای منه. سالی که طولانی گذشت تا خستگی تو در کنی، میفهمم اینا سختته، لحظه رو باور کنی. یه جاده، یه سفر، یه ماه اثر، یه سقف که از ستاره پره، هم مسیر بهش من و تو و عشق جدا شده از دل هره. یه جاده، یه سفر، یه ماه اثر، یه سقف که از ستاره پره، هم مسیر بهش من و تو و عشق جدا شده از دل هره.